program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 czerwca, minęła 10. Radosław Prus, zapraszam na serwis. Rośnie bilans poszkodowanych w potężnym pożarze wieżowca w Londynie. Wrocławska policja uderzyła w gang handlarzy bronią, zatrzymała 6 osób. W tym serwisie także o tańszych rozmowach w Unii Europejskiej. Do ponad 50 wzrosła liczba rannych w pożarze w Londynie, którzy trafili do szpitali. Służby potwierdzają, że są także ofiary śmiertelne, ale nie precyzują ile. Ogień pojawił się w nocy w 27-piętrowym wieżowcu. Według BBC wiele osób jest zaginionych. Na razie nie ma informacji, aby w tym pożarze ucierpieli Polacy, ale jak mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, służby konsularne muszą zachować czujność. W Londynie mieszka około 150 tysięcy Polaków i wiemy z poprzednich wypadków, incydentów, że zawsze były jakieś kłopoty, ale w tym wypadku żadne służby ani pożarnicze, ani policyjne nie informują nas o żadnym wypadku z udziałem Polaków. Ambasada może oczywiście być cały czas na bieżąco w kontakcie z policją. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. W przypadku takich pożarów największym zagrożeniem nie jest jednak ogień, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączak. Najgroźniejszy jest zawsze dym, a jeszcze szczególnie, kiedy pożar powstaje na niższej kondygnacji. Dym z uwagi na fizykę i rozchodzenie się dymu zawsze unosi się do góry, wypełniając pomieszczenia u góry i to bardzo często powoduje trudności nie tylko w oddychaniu, ale przede wszystkim w ewakuacji. Przyczyny pożaru jak na razie nie są znane. Zajmowali się handlem bronią, sprzedawali ją w Polsce, ale i w Niemczech. Grupę przestępczą rozbiła wrocławska policja. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób i przejęli w sumie 22 sztuki broni składowanej na prywatnej posesji, informuje Rafał Szymański z Centralnego Biura Śledczego Policji. W sumie policjanci zabezpieczyli 17 sztuk broni długiej, w tym karabiny maszynowe, czołgowe, sztucery z optyką, jak i broń wyposażona w tłumiki oraz kilka sztuk broni krótkiej i blisko kilogram czarnego prochu. Okazało się, że większość tej broni była składowana na posesji należącej do mężczyzny, który zajmował się przerabianiem tej broni. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego obrotu bronią albo i przerabiania. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Amerykański student zwolniony z północno-koreańskiego więzienia jest w śpiączce. Wczoraj 22-latek został zabrany z Korei Północnej na pokładzie samolotu Sił Zbrojnych USA. Młody mężczyzna został skazany przez reżim w Pjongjangu na 15 lat ciężkich robót za próbę kradzieży propagandowego plakatu. W Korei Północnej spędził ponad półtora roku. Otto Warmbier, tuż po procesie, do którego doszło w marcu ubiegłego roku, miał zatruć się jadem kiełbasianym. W śpiączkę zapadł zaś po zażyciu tabletki nasennej. Takie informacje za pośrednictwem przedstawicieli władz USA rodzicom mężczyzny przekazały północno-koreańskie władze. Znajdujący się w stanie śpiączki 22-latek wymaga pilnej pomocy medycznej. Wcześniej amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson poinformował, że obecnie USA nie prowadzą rozmów z Koreą Północną dotyczących pozostałych Amerykanów znajdujących się w północno-koreańskim więzieniu. O tym, że więziony student znajduje się w śpiączce, Korea Północna poinformowała USA dopiero w ubiegły poniedziałek. Decyzję o tak zwanej medycznej ewakuacji Warmbiera podjął prezydent Donald Trump. Władze USA będą domagać się od Pjongjangu wyjaśnień w sprawie stanu zdrowia Otto Warmbiera. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To już jutro osoby, które akurat na weekend wyjeżdżają za granicę albo do państw Unii Europejskiej, mogą liczyć na tańsze rozmowy telefoniczne. Opłaty roamingowe zostały zniesione. Sieci Orange i T-Mobile już ogłosiły nowe cenniki. My także uwzględniliśmy nowe stawki, mówi Marcin Gruszka z sieci Play. Jeżeli ktoś ma nielimitowane połączenia, też będzie mógł z tego korzystać na takiej samej zasadzie, na przykład będąc w Niemczech. Tak samo odbieranie połączeń za darmo i pakiety internetowe zgodnie z regulacją również dostępne, więc absolutna rewolucja. Swój cennik dzisiaj ogłosi także sieć Plus. Gorzej z małymi operatorami, którzy oferują głównie rozwiązania prepaid. Tacy gracze mają spore problemy, mówi Przemysław Pająk z serwisu Spiders Web. Oni korzystają z infrastruktury tych czterech największych podmiotów. I oni nie rozliczają się stawkami hurtowymi z innymi operatorami, bo nie mają własnej sieci. Więc tak naprawdę zapłacą podwójnie. Kto wie, czy ci mali operatorzy nie wyłączą w ogóle opcji roamingu? Jeden z tych operatorów już zwrócił się do Komisji Europejskiej o indywidualne rozpatrzenie sprawy. Dodajmy, że z bezpłatnego roamingu będą korzystać nie tylko turyści w Unii Europejskiej, ale także Polacy mieszkający czy pracujący na terenie wspólnoty, na przykład kierowcy ciężarówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W pogodzie sporo chmur, ale mają być także przejaśnienia. Miejscami na północy i na wschodzie przelotny deszcz. Od 17 stopni nad morzem do 21 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

słyszę, że nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalajcie światła. Elsztad, nowa płyta, wędruje dziś do Jarosława, do Torunia i do Artura, do Pasłęka. I życzę panom dobrego słuchania, a płyta pojawi się znowu jutro. Teraz w związku z tym, że środa, Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Jeszcze nie wiem, co utracił Łukasz Orbitowski, ale dzisiaj się zapewne dowiemy. Rzeczy utracone w księgarniach, a autor dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóżeś pan utracił? Najdowcipniej chyba będzie odpowiedzi, że zęby. Bo tutaj już zapewne poniżej 30 gramy. Nic nie wskazuje, żeby było lepiej. Zapiski człowieka posttowarzyskiego. Podstawą jest blog, a autor w jednym z wywiadów wyznał, że gdyby nie pisał, to zostałby pijakiem. A ja i tak bez tego poczyniłem poważne kroki w tę stronę, ale rzeczywiście, wiesz, bo w jakiś sposób pisanie to jest spełnienie jakiegoś wielkiego marzenia, które się udaje nielicznym, prawda? Niewielu znam ludzi, którzy mogą żyć z tego, co lubią i którzy jeszcze są wolnymi ludźmi, a ja mam tę radość, to błogosławieństwo i trochę głupio byłoby to wszystko topić na przykład w butelce, nie? Napisałeś kiedyś na swoim blogu o tym, że pisanie książki można porównać do sytuacji człowieka, który chodzi z węglarką na plecach i ma taki ryżowy... Ryżową szczotkę klozetową w tylnej części ciała, tak, napisałem coś takiego. Rozumiem to, jeżeli takie wyznanie pada od autora powieści, które wymagają pewnej mobilizacji, spięcia się, a potem następuje ten moment uwolnienia, kiedy szczotkę się wyciąga, węglarkę składa. Tak, wtedy ale nie autor... wiadomo, co jest grane. Ale pomysł na to, żeby być autorem bloga, to jest chyba pomysł na permanentne chodzenie z tą węglarką na plecach. Nie, w żadnym razie. Jest zgoła inaczej, no bo bym się aż tak nie torturował. Ten cały blog był pomyślany jako błahostka, jako fajna bzdura, jako drobiazg, który, wiesz, ze względu na swoją cykliczność ma dawać drobne wzruszenia czytelnikom, wiesz. Wyobraź sobie, że raz na tydzień znajdujesz 5 zł na ulicy. Miłe. Może mniej więcej o to chodzi, żeby tak troszeczkę poruszyć czytelnikiem raz w tygodniu, ale ja to pisałem i będę pisał bez żadnej napinki, bardzo często bez pomysłu. Blog pozwala ci na jedną ważną rzecz. Możesz mieć słabe odcinki. Książka nie może być słaba, przynajmniej nie powinna być słaba. Wiadomo, że się czasem napisze słabą książkę, ale... Ale też, jeżeli jesteś pisarzem, jednocześnie prowadzisz blog, to jest coś zupełnie innego niż dziennik, który pisarz wydaje od czasu do czasu, a nawet bywa, że ukazuje się dopiero po jego śmierci. Tutaj odsłaniasz się co tydzień swoim tak. czytelnikom, czyli wchodzisz w taką fazę totalnej autokreacji. Każdy pisarz się autokreuje, a ty musisz autokreować się totalnie, bo jesteś co tydzień w domu każdego twojego czytelnika. Znaczy, no na pewno trzeba tutaj stale podtrzymywać pewnego rodzaju iluzję, albo tworzyć iluzję zmiany. Ja ci powiem, wiesz, tak od serca, że te wpisy są jak gdyby, mam wrażenie, kreacyjne w uczciwy sposób. To jest bardziej ekshibicjonistyczne niż moje powieści. I ja tam oczywiście łgam i przekłamuję na swój temat i tworzę jakiegoś fikcyjnego siebie, ale on jednak pozostaje w związku z mną prawdziwym, tak sądzę, nie? I nawet myślę sobie, że ja tam jestem dla siebie za krytyczny, za surowy momentami, że tam za bardzo po sobie skaczę, w takim przekonaniu, że autorowi prędzej się wybaczy samokrytykę niż chwalipięstwo. A wiesz, w czym najbardziej nałgałeś, według mnie? No słucham się. Dając podtytuł Zapiski człowieka posttowarzyskiego. A dlaczego? Co cię, chłopie, porąbało, żeby włożyć się do tego pudełka człowiek posttowarzyski, bo każdy, kto cię zna, wie, że jest dokładnie na odwrót. Wiesz co, ale pozwól sobie powiedzieć, że my mamy jednak krótki staż znajomości. Ja kiedyś byłem w ogóle lwem salonowym, ja byłem królem życia, który abdykował, rozumiesz, ja byłem tym facetem, który zamyka imprezę. Ja cały czas szukałem, wiesz, nowych znajomości, nowych przyjaźni, chciałem, wiesz, poznawać ludzi. A teraz z racji tego, że chyba życie stało się poważniejsze, bardziej doniosłe i inna jest ranga problemów i marzeń, to ja z przerażeniem zacząłem odkrywać jak gdyby uroki samotnych wieczorów w domu, możliwość niespiesznego spotkania z jednym człowiekiem, a nie grupą. I mi słowo, ja się stałem człowiekiem, który, wiesz, podtrzymuje niektóre znajomości, nawet je pielęgnuje. Nie podtrzymuję, pielęgnuję, bo to jest co innego, ale w żadnym razie nie szukam już nowych. Naszym gościem był dzisiaj Łukasz Orbitowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. My też dziękujemy za tę rozmowę, a z panem Łukaszem rozmawiał Mateusz Matyszkowicz. Sięgamy po płytę kolejną i to też nie będzie płyta nowa, zatem możemy ją skategoryzować jako płyta z radia lampowego. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibration. Radio Lampowej, zespół The Beach Boys i myślałem, słuchając tego utworu, o Grażynie Dobroń, bo pewnie Grażyna powiedziałaby tak, że warto wysyłać w stronę innych ludzi dobre emocje, bo jak wiadomo, jest takie powiedzenie, że to, co wysyłamy, to potem również, być może nawet z podwójną siłą, odbieramy. No ale nie będę się wymądrzał za Grażynę. Grażyna pojawi się w radiu w przyszłym tygodniu znowu. A dzisiaj po godzinie 11 Katarzyna Pruchnicka zapraszam w jej imieniu do wysłuchania tego, co dziś przygotowała. My sięgamy po jeszcze jedną płytę. To był zespół AC/DC, a teraz dla Państwa zaproszenia, tym razem na piątek na godzinę 18, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie audycji Cogito Ergo. Tym razem gościem Państwa będzie Jerzy Grunwald i to będzie niezwykle ciekawe spotkanie, bo Jerzy jest osobą, która od bardzo wielu lat związana jest z muzyką i pewnie bardzo wiele ciekawych opowieści, choć nie wiem, czego będzie dotyczyła rozmowa, ale Jerzy Grunwald zawsze kojarzy mi się z gitarą, a tymczasem podobno ma w swoim życiu także taki fragment perkusyjny w swoim życiu muzycznym i być może tego też się dowiemy. Gdyby Państwo chcieli uczestniczyć w tym spotkaniu, zapraszamy. Nagranie audycji Cogito Ergo w piątek o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a zaproszenia dzierży w swym ręku Piotr Koldaszewski. Proszę do niego zadzwonić. 2 2 i 7 3. Gościem programu Cogito Ergo tym razem będzie Jerzy Grunwald. Life take its course, that's the only thing for us to do. Basia, tak dawno nie słyszałem. Przypomniało mi się, że rok temu miałem wielką przyjemność zapowiadania koncertu zespołu Incognito i w drugim rzędzie Basia oklaskiwała Kevina. Takie piękne chwile, które potem zbierają się w cudowne wspomnienia. Jeden z tych kapitalnych utworów, których zapada w pamięć na zawsze. I Promise, zespół Radiohead. Teraz wcale nie chcę, żeby się zrymowało, ale jeśli powiem a teraz, a zatem słowo banderas, to chcąc, nie chcąc. A teraz... Where is the A to Bandera, za chwilę będzie Ryszard Jawiński. Jak to widzi, ja w zasadzie słyszę zespół New Cage. Jest za 14.11. Fajny film. Ta premiera ma szansę zachwycić wszystkich miłośników włoskiego kina, szczególnie, że pochodzi z ręki mistrza. O filmie Słodkich Snów z Arturem Liphartem rozmawiał Ryszard Jerzmiński. Marco Bellocchio to postać doskonale znana, właściwie możemy już powiedzieć, z długiej historii kina. Tak, jest to jeden z klasyków włoskiego kina i też takie klasyczne, wspaniałe włoskie kino tym razem nam prezentuje poprzez i dzięki swojemu filmowi Słodkich Snów. Skąd reżyser czerpał inspirację do tej powieści? Bellocchio wziął sobie na warsztat książkę Massimo Garibaldiego, która również ukazała się w Polsce pod tytułem Niech ci się przyśni coś pięknego. To był absolutny bestseller książkowy w Italii. Italii i Bellocchio zobaczył w tym opowieść dla siebie, opowieść, która toczy się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, opowieść o dramatycznych losach bohatera od dzieciństwa po dorosłe życie, ale również o Włoszech w okresie bardzo, bardzo burzliwych zmian. No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że cała historia, która zawarta jest w filmie, jest rozpisana na wiele, wiele lat. No właśnie, bo poznajemy bohatera jako chłopca, który ma, chciałoby się powiedzieć, idylliczne dzieciństwo, bardzo kochającą go matkę, która nagle, ni stąd, ni zowąd, znika z jego życia i to pozostawia w nim bardzo dużą zadrę, traumę, z którą będzie walczył przez całe życie. No i to jest właściwie intryga, która towarzyszy bohaterowi przez cały film i nam, odbiorcom, ale też nie ta tajemnica, która jednak skupia bardzo uwagę, jest w filmie najważniejsza. Emocji nie brakuje. No właśnie, bo później nasz bohater zmaga się ze swoją wielką stratą, staje się wziętym dziennikarzem. Po powrocie z wojny na Bałkanach przyczepiają się do niego kolejne traumy, traumy spowodowane przebywaniem na terenach zajętych wojną i dopiero spotkanie z Elizą, z lekarką, która pochyla się nad jego losem i nad jego skomplikowaną osobowością, jest szansą na przepracowanie tych traum i na wspólne szczęście. O jakich walorach artystycznych przede wszystkim powiedziałbyś w wypadku filmu Słodkich Snów? To jest bardzo pięknie, klasycznie, filmowo opowiedziana historia, która wywołuje duże emocje, bardzo szybko utożsamiamy się z bohaterem. Ten film ma tak naprawdę kilka takich części i każda ta część jest trochę opowiedziana innym językiem. Czasami wręcz mamy wrażenie, że o wiele bardziej reżysera interesuje to, co się dzieje w świadomości bohatera, niż sama intryga, niż sama historia. I ten zabieg mu się udaje wspaniale. Po prostu wchodzimy w uczucia i w emocje Massimo i podążamy za nimi i chcemy mu jakby pomóc, ale dopiero spotkanie z Elizą, którą gra wspaniała Bérénice Bejo, jest szansą na poprawę jego sytuacji. Właśnie występują też w filmie aktorzy znani, ale myślę, że jedną z bardzo sugestywnych postaci jest chłopiec, który gra głównego bohatera w tym najmłodszym wieku. No właśnie ten casting na chłopca, na małego Massimo trwał bardzo długo. Bellocchio szukał ponad 8 miesięcy odtwórcę dzieciństwa Massimo, ale wydaje się, że znalazł właściwą osobę, właściwego chłopca, który jak magnes przyciąga nas z ekranu. Gdzie szukać Słodkich Snów? Bo to domyślam się przede wszystkim propozycja dla sieci kin studyjnych. Słodkich Snów jest od piątku grany w ponad 20 kinach w Polsce. We wszystkich dużych miastach, w kinach studyjnych można ten film zobaczyć. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Zabijaj tej miłości, proszę ratuj to niechciane wrzenie. Nie wytrwawiaj serca z uczuć, jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest miłość. Ciebie ma.